κάνεις από τόσο σημαντικό. Νύχτες μακριές, πέρα το άρωμα του κόσμου. Κάτω σε χτέ. Νύχτα φαλή, δυο λεπτά περιστέρια, δυο πελώνε σιωπή. Βάρος παντός, ένας τρόπος για μας, ένας κοντός ουρανός. Πιο δυνατό, το πάθος θα μένω απ' την όρθα του Θεού. Ζαλίσε το θέσμι σου τα φώτα, τα αρώμα της τα σκοτάδι τρυπά. Λόγια πολλά σαν μια κατάλαση που σβήνει εγώ στο φως και σκιά. Νύχτες τρελές, έχεις τα πάθια που γίνουσαμε μαζί με χτες. Θέλω να πω στην ψυχή μου πως υπάρχω, είμαι εδώ, είμαι.